W rabacie zapłacisz jedynie 2099,30 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 października. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wybiorą jutro parlament. W kraju za granicą utworzono setki obwodów do głosowania. Mamy 846 obwodów w szpitalach. Są oczywiście obwody w zakładach karnych, ale tylko 10 w domach studenckich. Przyspieszają negocjacje brexitowe. Mają przełamać impas w rozmowach na linii Bruksela-Londyn. W Tatrach i Bieszczadach idealna pogoda do wędrówek. Ciepło i dobra widoczność, choć wysoko może mocniej wiać. Nieco ponad 30 milionów Polaków ma prawo wrzucić jutro głos do urny i wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu. Niedzielne głosowanie to 9. wybory do Sejmu i Senatu w III Rzeczpospolitej. Do spisu wyborców dopisało się prawie 250 000 osób. Wydano ponad 155 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania, czyli o około 10 tysięcy więcej niż 4 lata temu, podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Jej szef Wiesław Kozielewicz mówi, że utworzono 27 tysięcy obwodów do głosowania. Za granicą mamy 320 obwodów. 5 obwodów na polskich statkach. Obwodów w kraju mamy 27 090. Mamy 846 obwodów w szpitalach. Są oczywiście obwody w zakładach karnych. 641 obwodów w domach pomocy społecznej. Ale tylko 10, takie było zainteresowanie, w domach studenckich. 14,5 tysiąca obwodów jest dostosowanych dla niepełnosprawnych. Dla takich osób w większości miast będzie bezpłatny transport do lokali wyborczych. We Wrocławiu nie wymagamy żadnego zaświadczenia o stanie zdrowia, mówi Klaudia Piątek z wrocławskiego ratusza. Nie będziemy wymagać od osób specjalnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności. Liczymy na to, że mieszkańcy Wrocławia podejdą do sprawy bardzo odpowiedzialnie i nie będą zajmować czy blokować miejsc dla osób, które naprawdę potrzebują tego bezpłatnego transportu. Prawo nie nakłada obowiązku dowozu do lokali wyborczych, ale wiele gmin z własnej inicjatywy organizuje bezpłatny dowóz. Aby skorzystać z takiego transportu, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy. 3 osoby ucierpiały w pożarze, który wybuchł wczesnym rankiem w Bytomiu w województwie śląskim. To 2 osoby dorosłe i dziecko. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Oprócz tego z budynku ewakuowano jeszcze 5 innych osób. Ogień został już opanowany. W Brukseli dziś i jutro intensywne negocjacje brexitowe mają przełamać impas w rozmowach Wielkiej Brytanii z Komisją Europejską. Do planowanego wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty zostały niecałe 3 tygodnie. Sporną kwestią uregulowanie sytuacji na granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, należącą do Zjednoczonego Królestwa. Przedstawiciele Komisji i 27 krajów chcą gwarancji, że po Brexicie nie będzie kontroli na Zielonej Wyspie. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach pojawiła się nadzieja na porozumienie, bo Wielka Brytania zmieniła stanowisko i dopuszcza przeniesienie kontroli celnych na granicę morską, czyli odbywałyby się one w portach brytyjskich. Formalnie Irlandia Północna byłaby w tym samym reżimie celnym co Wielka Brytania, ale w praktyce nie byłaby w jurysdykcji celnej Zjednoczonego Królestwa. Pytany o szansę na porozumienie, unijny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier, tak odpowiadał. Brexit to jak wspinanie się na wierzchołek góry. Potrzebujemy czujności, determinacji i cierpliwości. Ale bez względu na wynik negocjacji, wydaje się, że termin Brexitu trzeba będzie przesunąć. Albo to będzie opóźnienie Brexitu techniczne, potrzebne na zatwierdzenie formalne porozumienia i ratyfikację nowej umowy, albo polityczne, potrzebne na dalsze negocjacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słoneczny i ciepły weekend w Tatrach. Pogoda zachęca do wędrówek, ale wysoko w górach możemy napotkać śnieg i lód. Jesień to także czas remontów na szlakach. Zamknięta jest m.in. Dolina Strążyska, przypomina Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Planując wycieczkę w Tatry, na bieżąco sprawdzać komunikat turystyczny, który codziennie rano jest odświeżany na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego i tamte informacje zarówno o warunkach na szlakach, jak i o takich bieżących utrudnieniach zamknięcia szlaków znajdziemy. Nie planujmy na pewno na razie wycieczek do Strążyskiej, sprawdzamy po prostu te komunikaty. W Bieszczadach też ciepło i słonecznie, informuje ratownik dyżurny z sanockiej stacji GOPR Paweł Szopa.

szczegóły oferty w salonach. Już teraz w sklepach Euro. Weekend z marką Samsung. Zgarnij rabaty o wartości jednej raty na produkty marki Samsung. Nie przegap! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warzeki łez. Rosza! Se llega todos los días a formar el vacilón. A todos gusta la movida, se ha notado la alegría cuando les canto mi son. ¿Cómo no va a gustar esto? Un buen ambiente de pueblo. Que mi música la pida en el radio y televisión. Soy guarachero de esquina. Si es donde aprendí a cantar. Espera que llegue el día de subir a la tarima. Soy guarachero de esquina. Sin paga pero contento. Esperando llegue el día y demuestro lo que siento. Dzień dobry. Dziś rytmika. Rytmika dla tych, co nie tańczą, dla tych, co pod ścianami sterczą, dla tych, co nie mają poczucia rytmu. Proszę państwa, nieprawda. Każdy ma poczucie rytmu i za chwilę to udowodnię, a jeśli ktoś uważa, że nie ma, to mu to wmówiono. No, nie można nie mieć poczucia rytmu. Można mieć złą koordynację kończyn, bo lewa półkula z prawą niedograna, nie gada, nie współpracuje, ale rytm masz w sobie. W przyrodzie jest rytm, wszędzie i człowiek jako część przyrody ma rytm, bo ma serce na przykład bijące rytmicznie, ma słońce, które wschodzi i zachodzi rytmicznie. Człowiek ma swoje cykle organizmu i nie tylko panie mają cykle, mężczyźni też. Człowiek ma swoje oddechy, ma rytmiczny sen, rytm jest w tobie. Więc rytmika zasadniczo niepotrzebna, no ale niech to będzie taki wykład, który udowodni państwu, że każdy tańczy. Nie wiem, czy teraz w szkołach jest rytmika, to trzeba rzeczywiście w dzieciństwie, ale nie skończyć w przedszkolu, tylko trzeba przeciągnąć na to klasy 5, 6, 7, kiedy chłopcy dziewczętami na odwrót zaczynają się interesować i można wprowadzić taniec po rytmice. No to powinno być w szkole. Nie trzeba by wtedy w takich piosenkach śpiewać saka, saka tu pareja. Sakar to jest wysysać, odsysać, ssać, ciągnąć na siłę coś. No i właśnie saka tu pareja oznacza, że trzeba odessać od ściany czasami kogoś, bo on uważa, że nie ma rytmu. W tej piosence, jakby ktoś robił wykład rytmiki szkolny, to by pokazał, że był rytm taki. Tak? Ale uwaga! Na tym samym rytmie można sobie robić nie ti-ti-ti-ti-ti-ti, tylko tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak i wyjdzie to samo, ale może inaczej się będziemy ruszać, jak będziemy słyszeć nie ti-ti-ti-ti-ti, tylko tik-tak, tik-tak, tik-tak. Niech sobie państwo porobią takie ćwiczenia. Uwaga, każdy ma w sobie rytm. Jesteś harmonią rytmu. Ty, któremu ktoś postawił dwóje z rytmiki, jesteś rytmiczny z natury. Nie możesz być arytmiczny. Nie możesz. No, musiałbyś kamieniem być, żeby być arytmiczny. Oni nawet śpiewali o czymś takim. Escucha mi piano con mucho picante. Smaki są rytmiczne. Proszę kupić sobie dzisiaj papryczkę najostrzejszą, jaka będzie w sklepie. Dla ćwiczenia z rytmiki. I proszę ją przekroić, a potem pociągnąć sobie po języku, zamknąć oczy i posłuchać rytmu, w jaki szczypie język. Nawet język czuje rytm, bo w nim krew pulsuje i to pieczenie na języku będzie do rytmu uderzeń twojego serca. Yo. Wychowanie muzyczne w szkole jest ważne, szkoda, że go nie ma, ale rytmiczne też jest ważne, ono konstytuuje człowieka, potem się umie ruszać, potem odczuwa rytm również w architekturze, kiedy patrzy na kolumny w katedrze gotyckiej, pięknie, rytmiczne, poustawiane jedno za drugim i pasujące do chorałów gregoriańskich, które się odbijają od tych kolumn rytmiczne i rytmicznie i w taki sposób, że człowiek słyszy słowa, a nie tylko echo, które się wzajemnie zagłusza. Rytmika bardzo ważna, jeżeli ktoś ma prywatną szkołę, niech doprowadzi do rytmiki w tej szkole. No, w tym, co przed chwilą grało, można było sobie znaleźć własny rytm, bo jeszcze mamy swoje ulubione, przyrodzone. El ritmo llegó contigo, tak zaśpiewali przed chwilą. Rytm przyszedł z tobą na świat. Twój rytm. Niektóre ci będą troszkę bardziej pasować, inne troszkę mniej. No ale teraz nie chcę robić wykładu z nut, bo się nie znam na nutach za bardzo, tylko tam są takie ładne matematyczne podziały. Jest cała, jest połówka, jest ćwiartka, szesnastki są, tak? No więc można... Zbudowawszy piosenkę, można dać ją ludziom w różnym rytmie. Ktoś będzie tańczył tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, lewo, prawo, a ktoś tiki, tak, tiki, tak, tiki, tak. No i przy tej samej melodii. Proszę Państwa, oglądamy programy o tańcu w telewizji, tak? Konkursów kilka jest, czy było. Niektóre się jeszcze ciągną. Jest konkurs, jest serial taneczny, jest drugi konkurs, trzeci konkurs, na parkiecie jest, na lodzie. Nigdzie nie uczą. Wszędzie każą ci siedzieć w fotelu i kibicować. Kibicować czemuś, co się nie nadaje do kibicowania. Taniec jest zwierzęcym odruchem, instynktownym odruchem człowieka. Taniec się tańczy, a nie kibicuje. Więc telewizor może nas pouczyć, jak tańczyć lepiej, ale nie, no, nie powinno się tak do tańca podchodzić. Oj, no ładnie tu wywinął orła. Castiga las teclas. Oscar. escucha bien como el ritmo va. Wsłuchaj się dokładnie, jaki jest rytm w tej piosence. W każdej piosence jakiś jest. No pomijam ekstremizmy muzyczne, jakaś warszawska jesień i tam coś wyje, coś się trzepie, coś upada i to wszystko ma być muzyka. Mówimy o normalnych piosenkach, na które się człowiek natyka. I czasami ma wrażenie, że tu nie ma rytmu. No nie, wszędzie jest, tylko że piosenki dzielą się na takie duże grupy, że w jednych ten rytm jest trudniejszy do wykrycia, bo na przykład nakładają się trzy na siebie. One nie są wzajemnie sprzeczne, tam można znaleźć jeden, ale człowiekowi jest czasami trudniej niewykształconemu rytmicznie i muzycznie w podstawówce. Trudniej złapać ten rytm. I potem oglądamy taki program, no pięknie tańczą, tylko jakoś tak nam się wydaje, że to nie do melodii. A potem jurorzy chwalą, że było trafione bardzo ładnie. Ale gdzie ta melodia? My coś jakoś tak tańczyli, tak jakoś miała być czacza, a to jest jakiś taki utwór rimti, rimti, dimti. Gdzie tam jest czacza? No właśnie, są takie numery, takie utwory, takie piosenki, takie wykonania, gdzie jeden rytm jest statystycznie narzucający się wszystkim. I jak ten utwór zagrają, to cała sala tańczy w tym samym tempie. Tak samo się wszyscy ruszają. A są takie piosenki, że jedna para będzie dwa razy szybciej od drugiej tańczyła, bo takiej bardziej pasuje. To teraz taki przykład narzucającego się rytmu. Proszę najpierw zamknąć oczy po domach i niech każdy zacznie się kiwać po swojemu, a potem tak po pierwszej zwrotce państwo otworzą oczy i zobaczą, czy reszta domowników kiwa się identycznie. Jak ktoś sterczy w korku, to niech się kiwa w korku i patrzy na tych przez okno. A pan też słucha tej samej audycji? Gracias. No i co? Nie udało się? Każdy inaczej się kręcił? Słusznie, bo to była szkolna podpucha, no na tym ćwiczenia polegają. Przepraszam Państwa, jakby to była normalna audycja, to bym nie robił takich rzeczy, że oszukuję słuchacza. Ale to była taka lekarska podpucha, tak jak sprawdza się, czy dziecko jest praworęczne, czy leworęczne, robi się dziurkę w kartce papieru, każe złapać obiema rękami za tę kartkę papieru i pan doktor mówi, popatrz na mnie jednym okiem przez dziurkę. Jak dziecko przyłoży do prawego oka, znaczy, że jest praworęczne. Mimo, że może pisze inaczej, tak, że lewą ktoś nauczył albo na odwrót. No więc to była podpucha, proszę Państwa, to był twój dominujący rytm. Ten, w którym tańczyłeś ty. A dominującym rytmem tej drugiej osoby tańczącej troszkę inaczej przy tym samym utworze, no właśnie, inaczej, każdy ma troszkę inaczej. I teraz uwaga, nie wybieramy takich piosenek, które nas różnicują do tańca. W następnym utworze będzie piękny rytm. On będzie wzruszający, on będzie opowiadał emocje, ale jednocześnie będzie skomplikowany, nie do tańca, on będzie zanikał i powracał. Po chwili będzie się wyłaniał spod samego siebie. To jest rytm pod nogę do auta, to jest rytm porywający serce do słuchania, na siedząco, a nie do tańca. Nie wybieraj takich utworów, kiedy musisz synchronizować ruchy, nie intelektualnie nam się mądrzyć nad piosenką we własnej głowie, tylko kiedy masz ciałem współpracować z drugim ciałem, to nie wybieraj takich pięknych jak ten. El amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Aquí me tienes penando sin poderme consolar. A todas horas te ruego, ay, ay, ay, no me vaya a olvidar. Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías, cuando la sed te mataba y allí hay de mis lágrimas bebías. Con ardiente frenesí, linda criatura que en rara mixtura tienes tanto encanto como nunca vi. Mas el beso que en tu boca asoma es como aroma de una flor. Algo de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Por matar de amor, bandida, con ojos de ciel, emprendiste vuelo que me hizo sufrir tus labios, pesaron los míos, y en un beso unido quedamos así. Ahora vivo aprisionado, te ves a tu lado que soy muy feliz. Llévate mi vida o muero de amor. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. To się oczywiście da tańczyć, ale zanim zatańczysz coś takiego, musisz być pewnym siebie i partnerki swojej. Bo najpierw te małe kroczki tiki, tiki, tiki, ti, a potem nagle artysta robi coś takiego i ty w tym czasie zamiatasz partnerką całą podłogę. No więc mam nadzieję, że już państwo sobie uświadomili coś, co może nie było wcześniej nazwane. Chociaż oczywiste. Dla Amerykanina w trzeciej klasie podstawówki to są wszystko rzeczy najbardziej oczywiste, wyćwiczone i zapomniane. I by mnie wyśmieli w Ameryce z taką lekcją jak dzisiaj. No więc mam nadzieję, że państwo sobie uświadomili i przyswoili, że bywa tak, że wydaje się, że są rytmy różne w jednej piosence. I teraz jak tańczymy, to musimy z partnerką się dogadać. Dlatego jeden prowadzi w tańcu. Jak facet gorzej tańczy, to może prowadzić kobieta wyjątkowo. Tradycyjnie jednak mężczyzna prowadzi, bo on ma zabezpieczać tyły. To on ma się rozglądać, czy nie uderzymy w ścianę, w słup albo w inną parę. Dlatego mężczyzna prowadzi, a kobieta może się poświęcić wyglądaniu ładnie w tym tańcu. Tylko trzeba się dogadać, którego rytmu państwo będą słuchać w danym utworze, za którym państwo podążą. Za tym wolnym? I wtedy się jego już trzeba trzymać do końca tańczenia i we dwójkę, czy za tym szybszym. W następnej piosence mamy dwa równoległe, bardzo wyraźne, więc może mi się uda państwu to jakoś wytłumaczyć na przykładzie również. W tej piosence można sobie było wybrać, czy tańczymy szybciej z chórem i orkiestrą, która łupu-cupu robiła, Czy może nam się ta piosenka kojarzy nostalgicznie i śpiewamy razem z tym wiodącym głosem cierpiącym? Można też, ale to już następna lekcja albo nawet siódma, podzielić ciało na wysokości paska. I nogi tańczą wtedy z orkiestrą łupu-cupu, natomiast góra robi sobie kiwajki, takie jak pan wokalista, smutniejsze trochę. No ale to jest trudna rzecz. Proszę państwa, proponuję teraz najprostszy rytm chodzony, narzucający się 100% społeczeństwa, chyba że ktoś będzie się upierał wydziwiać. Oczywisty rytm, dobry dla niepewnych, dla początkujących, dla niedotancerzy, dla zakompleksionych rytmicznie. Tak narzucający się, że cała sala tańczy z nami równym rytmem, ram pam pam. Las dos pao pao. Pero las dos tienen la culu cucuta. La la la la la la la la la pao pao. La culo cocota, la la la la la la la la pao pao. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué pasó. To był rytm prosty, chodzony, nie dało się za bardzo inaczej. Rytm pałą, pałą, wbijany do głowy. A jak złapać rytm i nie zgubić, kiedy tańczysz? Jak on nie jest taki pałą, pałą oczywisty. Proszę państwa, no rytm jest wszędzie w piosence, więc możesz go złapać w słowach. W słowach piosenki. Pamiętasz tylko, żeby słów słuchać, a nie melodii. Może być w melodii. Ale teraz uwaga, gdybyśmy go złapali w słowach, to niekoniecznie musi być ten trudny rytm solisty, który sobie lubi popływać, bo ma jakieś emocje do wyśpiewania. Możesz poszukać rytmu u chórzystów. Vaya, coge el gusto. ella y ven a gozar con el sabor de mi ritmo. Cogen el gusto a mi ritmo, cogen el gusto, cogen el gusto a mi ritmo, cogen el gusto. Vive lo bueno con mi tumbao, olvídate de las penas. Cógele bien el gusto al melao, disfruta las cosas buenas. Y ya tú verás qué bueno es gozar con el sabor de mi ritmo. Con el sabor de mi ritmo ven a bailar. Ven pa' acá, ven a gozar con mi ritmo. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. No i na koniec podsumowanko naszej białej twórczości. Biały człowiek układa, komponuje utwory i wybiera do radia, czyli układa playlisty, do słuchania, czyli dla intelektu, ucha i głowy, albo do podskakiwania. No jest taka moda podskakiwania w pojedynkę w dyskotekach. Niedobrze. Sam rytm do podskakiwania to za mało. Piosenka musi jeszcze ciągnąć człowieka, musi czymś porywać, no za szyję, za ramiona i ciąg dalszy dalej. Myśmy zapomnieli o muzyce powłóczystej. Skróciliśmy sobie sukienki, miniówy weszły, pepegi weszły, nogi mają skakać i fikać. A mężczyzna tak, stracił frak i smoking, kobieta straciła balową suknię. Jak się państwo przebiorą i dobiorą odpowiedni repertuar, to się okaże, że samo się tańczy. Przez sam fakt włożenia sukienki, która się ciągnie po podłodze, samo się tańczy. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before. Autopromocja Polskiego Radia. 13 października Polska decyduje, komu powierzy władzę na kolejne 4 lata. Czy sprawdzą się przedwyborcze sondaże? Jaki będzie kształt nowego parlamentu? Zapraszamy na wieczór wyborczy Polskiego Radia Polska decyduje. Wyniki wyborów skomentują znani publicyści, politycy i eksperci. Przedstawimy wyniki, będziemy transmitować wystąpienia polityków i relacjonować dla państwa to, co najważniejsze tego wieczoru. Wszystko na żywo ze specjalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia. Niedziela, 13 października od 20.30 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w streamingu wideo na polskieradio24.pl. Od 21.00 na antenie radiowej jedynki i trójki. Zapraszamy Anna Popek i Antoni Trzmiel.